سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نزير له، ولا وزير له، ولا مثل له، ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلى ولولا بكمالي كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زي حادثات زمان گر نجات می طلبی، درود گو بے جمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. گذشته جمعه یا خبرانی آخری قسمت در راستای تزکیه و اصلاح جهان بشریت و سعادت ابدی که دنیا و آخرت رسول خدا علیه السلام برای تمام انواع و اقسام موجودات عموماً و برای عالم انسانیت و جهان بشریت خصوصاً به ارمغان یارتا به این نقاط رسیدین در اواخر از سخنان گذشته جمعه که انسان باید با یاد موت و آمادگی برای مردن در هر زمان و هر لحظه و تا چنان تربیت و اصلاح بکند که نه تنها از مرگ و موت خبر اشکنگا دیگرانی وحشت بکند، نه تنها ایطور ببی که بشکو مردمی مرتع وحشت بکند، ماتم و شیون بکن، زار و چپک بکن ایسرا، بلکه اگر وطی پیام مرگا به چشم وط گندی مولوی وار مولوی گونانه مانند حضرت جلال الدین رومی صاحب مثنوی رحمت الله علیه پیام مرگا با لبخنده استقبال بکن تو جواب بده و فرشته مرگ وقتی که دم دروازه گندی آیا با آیه پیشواز برات و وقت که حرکت کت نکند چون لحظه مرگ انتی فرشته مرگ با خوشحالی و بشاشت و با لحجه محبانه و مشفقانه صدای کن تو وطن مگا تواری کن که اندر آ پیشتر آ پیشتر آ جان من پیکدار حضرت سلطان من. این تقریبا آ جمعه آخری عرائزت که حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه یک انسان اصلاح شده مکتب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثال دیگ و گشتم که در این راستان نمونه های زیادی ها و بارها برای شما کسانی که دائما در پای این منبر حاضر اولی بار نهیں جریان حلاج که موت آخری لحظات که به پای دار آویزان کنگی بھی ای زبان سرا لبیک شین که اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیات فی حیات، چرا تنابداران حاکم وقت چرا دیر کنگی شما ای تنابا منی گلو تها دورو داتو گوشی نکشی تو نزبی تی و فشار نیاری تا من زوت کارون تمام ببی، هرچی توانی سری تر منو بکشید پچی که من وطی موت و مرگ تها زندگی بالای زندگی احساس کنگا و مشاهده کنگا که این زندگی برای من مرگی و منی مرگی که در اصطلاح شما مرگی آیا من حیات جاودانه و همیشگی ارزشمندترین حیات زانو برای وقت. یا جریان حضرت سیدنا حمزه اسد الله و اسد رسوله رضی الله عنه وقتی که مردم گندن که این انسان در دوران جوانی در زمان شباب و کمال قوت وقتی که برای مبارزه با وطی همرزمان دریه با تمام تجهیزات نظامی مسلح بی تو بیرون رو زره برتنه خود برسره نیزه و کمان و شمشیر و سفر و تمام دفاعی امکانات حفاظتی و بدن آئیه سرا مستعمله میدان تائیر که بھی جوانی که زمانی که یک جوان برازنده و قوی و ای دوران دوران کفر، اما اسلام دوران وقتی که آئی سن پادر لحظات شیخوخت و کماشی و مسنی ای رکن تو سن سالی از آئی بالای رو برعکس رفتار رکن در میدان های جن وقتی که لوٹی با دشمنان اسلام در نبرد روب بی بی باکانا و بدون خوف و خطر و با کمترین تجهیزات نظامی فقط با اسباب رزم یعنی شمشیر و نیزه و کمان پیش رو، نه از خود لباس آهنی خبری ها، نه از خود کلاه آهنی خبری ها که به سر بکا و کاتای سر و کلا و گردن از دشمن حمله حفاظت بکا، و نه از زره که لباس رزم تو انسان بدن از دشمن شمشیر و نیزه و تیر کمان حفاظت کا، نه از سفر خبری ها، بلکه با کمال نترسی فقط اسلحه‌ای گونه دشمن مبارزه نیزه و شمشیر میدان ایرکی بید. وقتی که یه گوشه که بی که حمزه ای چه برعکس این جریانی در تو مشاهده بی دوران جوانی ها که انسان قوت تمام برقرار و کامل ها، تو وقتی که دشمنان مقابله در میدان رزم و جنگ رفته، رزمگاه با تمام تجهیزات دفاعی از وقت رفته، اما مروچی که تو پاپس سن کماشی ارگتا کماشه مسن، طبیعتا انسان سن بالاتر رو آئیه قوای بدن رو به ضعف رو و یه گشتن نیاز هستن که آوتا حفاظت بکن، دفاعی تدابیر اختیار بکن، اما تایی معامله برعکس تو باوتی لباس ساده شمشیر بکف بی باکانه در جنگ پر شعلترین و معرکه سخترین قسمت هانی تا بی باکانه ای رکبه مبارزه کنه، اشیه رمز چیه که مایی نفهمی؟ واجه جواب مولانا روما بیان فرمانتا و من اولین بار نه چندمین بار برای شما ایوانو گفت آن وقتی که بودم من جوان مرگ می دیدم و دای جان لیک از عشق محمد من کنو نیستم این ملک دنیا را زبون. فرمانی که آوقتی که من به ظاهر جسمان بی اعتبار جسم جوانت ہوں قوای ظاهری راستی هم چکو شما وشی کاملتا، ولی آوقتی کفر شرک منی وجود معنویت و باطنا ختم کتگا و هر لحظات من از مرگ حراسانتون و مرگ من ای طور معنای کو که ای دنیای مردم وقتی که ویل بکن برو قبر نیمگا آخرت طرفا اشی آئی مرگ، من دنیای ویل کنگا چه در روگا براوت مرگی تصور کد از زمانه که من ایمان نیستا به آخرتا، من ایمان نیستا به قرآنا، من ایمان نیستا به الله، ایمان به جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجودتا حاکم نا. اما مروچی که اسلام حکومت من قلب سرا مسلط ہیں اگرچه جسم ضعیف ہیں، چون اعتقاد منی هنو عوض بوتا قلب منی بن نور جناب محمد مصطفی علیہ السلام تعلیمات منور بتا، ظلمت و تاریکی های قلب مروچی بن نور اسلام برطرف بتگا، منی تفکر تها انقلاب احتا، منی ذهنیت تها تبدیلی احتا، مروچی برعکس من ای طورو که من ای دنیای زندگی براوت زندان حساب کن و حقیقی زندگی و دائمی و اصلی زندگی که ارزشمنده و لایق این که انسان برای تلاش بکند و هرچی به آ انسان تلاشگر به آ زندگی مرحله یا قدم دیمایی رو بکن آیی بودی کامیابی روزگار زمان نزدیکتر بوان بی آبودی دائمی و ابدی جاودانه زندگی نزدیک بی ای مایه خوشحالی انتی که این که آن زندان ویل بوگا رازی مبید و آیی فضای باز و عالم آخرت وسیع میدانا بهشت آ جایگاه عظیم الشانیا که خدای قرآن و گزشی ارزو هستماوات و الارض عدت المتقین جنتی که آئیه پهنات زمین ها و آسمان ها نه یک زمین و آسمان هفت زمین و آسمان ها قرار ببی مثل فرشی کنار به کنار اشانا دب مدب بده چارده طبقه یا مجموعان زمین و آسمان ها شانی وسعت چین جو شما تصور کتن کنی اللہ تعالی فرمانی یہ بهشت ہے شما گشت فهمت نکنی دیگه مثال بالاتر ازشی در تفکر انسانی نیست که اللہ تعالی تشبیه بده لذا جنت اشیا صلحا برابر وسیع تر اما چیزی که میں مثال تها وسیع ترین چیز بوتن کا اشیا که ما بگشی این چیز چ آسمان ها و زمین ها پهنا برتر اللہ تعالی لذا مثال ده قرآن تا که اے مسلمانا جنتی که من برای ایمانداران و با تقوایا آماده کو تگو دارو دیستا آئیے دراجی شما چی جست کنی هر چیز دراجی به تناسب آئی پهنات ہیں وقتی که پهنات بازی مرو دراجی بازی شما چی تصور کت کنی بزانی که جنت پهنات چی زمین و آسمان آنی هم دب کنگ پهنات انگ بیشتر رسول خدا علیہ السلام فرمائنی مروچی اشا از زبان یک واعظ از زبان یک طلبه و یک عالم عشق و نگاشاد انسانی ضعیف الایمانین قلب آماده مبند احبرانی باور کنگا ولی آروچیت که چشما مشاهده کنند آنچرا که قرآن گشت آنچی که رسول خدا علیه السلام فرمایش کتا انسان بودی چشم عیان مشاهده که مومن هم افسوس و کافر هم افسوس صالح هم افسوس و ناصالح و فاسق هم افسوس و ناصالح ای افسوس و که چرا من کار ناروا انجام دا کافر افسوس و چرا من مسلمان نبوتو که به ای عاقبت سوء و بدبختی و عذاب جهنم رو چی گرفتارو مؤمن از اشی افسوس و که چرا من بیشتر از اشی که عملون کتا بیشتر عملون نکو که من بیش از آنچه که مروچی منی خدا من داتا من گشتر عمل کتین گشتر بلندتر رتبه و مقامانی صاحب و واجه بود دکه تو مروچی حدیثا یه تا که یک درخت یه صاحبا بهشته چو تصور کنی که اسب سواری ما های چرا روت و روت و روت و اما یکی درخت بهشتیه صاحب تمام نبی انگا ای اصلی که شما دنیای تا کوه بکوه دست و باد پروشی و تید اعضای بدن با سنگان و خاران و کنتگان در کوه بیابان و درختان جنگ دگی برای یک چند قطره اصل به دست یارگا و آئی مزه آئی دنیایی بینگه چشک خاطره اللہ حضور جامع فرمانی که بهشت دامن بهترین جنتی اصلانی که هر گونه از هر گونه خرابی و ناصفائی و غل و غشا صاب تمیز بدون کوچکترین آلائش آنی نرم جاری کتگن جو اصلانی روم بگین شیر حیوانی و بز و گوسفند و گاوی که تو با چکرنش و پور دادنها و انتظار و در لیست صفحا اشتگا باید حاصلی بکنه ما همین ایامی که برای تدریس در دانشگاه رفتم بعد از ظهر جمعه چه رفتم شب جایی قرار گرفتم صبح زود ساعت 6:30 یک ربع هفت از منزل با توجه به فاصله دانشگاه حرکتون کو ترافیک راه یک نقطه سر راه ما هست قبل از رسیدن به دانشگاه که هر روز ما رسی اول صبح دور بر ساعت هفت هفت ربع این نقطه ایجا زودتر از هفت ربع صفی طولانی صفی که از بر خیابان به طرف کوچه پیچ وار تا مردین و جهینان وشتاد تگا یک روچی جستی گو ایچی صفی کشی برنج صفی معلوم نه باری شاید کلی سهر زمانی که تحجد گزار به تحجد پا دیئے بیچارای بازی حتا وقت احمدانشتا که زودتر من نوبت برسی اولی نفر ببون دومی نفر ببون سومی نفر ببون دیگه روچی ویسی جو سکنی چی صفین کشی روغن صفین دیگه روچی جو سکنی کشی که شیر صفین شیر صفین شیر پاستور زی صفین انسان برای اشیای خوردنی به هر مشکل من تا باست فراهم بکن زحمت تحمل بکن ولی اللہ عزیز جلال فرمانی یہ شیر که شما ادا با تحمل صفحا شپانی واب کم کنگا و بامگا زود بلند گوگا سهر کل لی سهر تا نوبتی زودتر بگیره برای یک پاکت نیم لیتری یک لیتری شیر یک پوله ده زودتر بودی سبحانه برسه و بطرح بودی کار اداریه برسه اینقدر پول هم ده کرنش کنه سرصف گوشته بزان که در بهشت عالم آخرتا من بهترین شیرانی بهترین تاجگانی تازهین شیرانی نهرها نه یک نهر انهار من لبن لم یتغیر طعمه نهرها چندین نهر از شیر بهشتی تازهین شیر بهشتیه که اگر مدت ها هم بمانی الله عزوجلال تصرفا چه کوله را بهتر آیس چه یخچال را بهتر آیس را کار کتا که هیچ گونه آیی تاموز لذت و ذوق تو که تغییر فیدای نبی ترفش نبی نپچی تو خراب نبی نهرها جاری انهار من خمر لذت للشاربین و شراب تهورای و سقاهم ربهم شرابا تهورا شراب تهورای نهرها الله عزوجلال فرمانی هنچیم من بهشتا جاری کتا که آ بجایشی که مثل مشروب پلید دنیا نشاور و مست کننده ببند که شراب خور بعد از این مشروب پلید و نجس ورگا امتیاز بین زن و دختر و تی قائل مبی فرقی بین مادر و خواهر قائل مبی تو انسان و حیوان درمیان فرق قائل مبی اللہ عزیز جلال فرمانی آ شراب شرابی که چی دنیاوی شراب خباستان آلودگیان کاملا پاک سازی بوتا پاک نگ بوتا خمرن لذت للشاربین بجایشی که درد سر بیاری مستی و کف و گج دپا بیاری آ لزمایه لذت برای وطی نوشندیان و شوکان و جالب ایشی که انسان فرق کنه بعضی بعد بوتی دستا بورن بعضی آنی بهشتی جنینا با آنی دفع وارینا بعضی انسان های بلند رتبه ها که سقاهم ربهم شرابا تهورا دپ آیه گوی شراب شراب تهورا و لیوان بهشتی لیوان بی که لؤلؤ گو ذهب و طلا گو نقره گو انواع و اقسام یاقوت و جواهر گوی بی و به قول ما شما دستی که آیه دفیدن تو واری نیتی اللہ عزوجلال و شراب سقاهم ربهم شراب تهورا آنی رب آن شراب تهورا سیراب کند داد خدایا به حرمت ای زمان و مکان به حرمت ای لحظات مارا بوتی فضل کرم صرف نظر از می گناه و خطا و خصت و پستی و کوتاهیان میں توبہ یا قبول بے فرمائن و طاعت توفیقی مدے در زمرہ حمی پہمی انسانانی کہ تو بر آیا ای چیزانی وعدہ فرمائن تا در قرآن و احادیث رسول خدا علیہ السلام مارا قرار دے این نعمتان ما را بهره مند بکن، چه عذاب دردناک جهنم ما را حفاظت بفرمای. یک حدیث حاصل از زمانی که انسان در مکتب رسول خدا علیه السلام بفهمی سعادت چیه، شقاوت چیه، نیکبختی راه کجاییه، بدبختی راه کجاییه. حضرت برای سعادتانی نشان دیا گیا تا مثالی آجمع بیان کنه که حضرت عوض فرمائی آکسانی که به گناهانی طرف رواند، آن مثال مثل کسی این که آتشی روشنه همه آستها روگا و تا دور دیند، من مثل کسی اون توار جنوتنی مگا بیای هدایت طرفا، مروی آنگو آتش تا که بی حلاک بی، من مثل کسی اون کو پشتانی کمر دست جنو کمر بندا و تنی مگش کشون که نجات حاصل و خوشا به حال آسعادت مندان انصار مدینه خوشبختان اولیه اسلام از انصار که مدینه منوره ده الله عزوجلال آن نقشه بیان که قرآن تا کشیتی کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، شما بر کناره جهنم رستگتی که ای فرتگاه تا بگپی نابود ببی الله محمد مصطفی علیه السلام را ده آیشم کمران گفت شما را نجات ده چشکی شما جهنم تا. کسی که در این مکتب تزکیه بود آ وقتی آئی این دنیای حیثیت ها در مقابل آ دنیا پورا بودی ذهن دیما مجسم کتنگا که این دنیا چه اندازه مشکلات پستیانی زحمتانی بدبختیانی جایی، ولی در این حال انسان آخرت توشک فراهم کنگ جاگاه همی دنیا برا آ کسی که نیکیانی ذخیره جمع کتا برا آئی موت لذیذ ہیں. حضرت حمزه پیما منصور حلاج بیما گرچه علماء فرمانا نظرات مختلفی بحث عرفانی که حلاج بی اعتبار ظاهرہ با جملهی کی گوشتگتی قابل اعدام وری از لحاظ حقیقت ام معذور ہے. باز هم بزرگان در لطائف و واقعات بیان فرمانده که غالبا حضرت امام ابو حازم رحمت الله علیه واقعه که فرمانی که من یک شبی وابتها چی گندو که یک عظیم من بیت المقدس حاضرو و او دا یک مزنی پتی گیابانی لٹی میدانی آ میدان تا خلق الله جمعی مزنی مخلوق بشماری و این مجمع در میان یک تخت عالی شانی بودا جنگ بودا من دیما روان بودو همی جمعیت تا من جس کرا بودو که این جمعیت چی این جمعیت کی گی و اس شخص یکتایی که یگانه و بی‌نظیری که در میان ای تمام هزارانی انسان تنها تحت سرای عظیم الشانی معززین و مجللی نشتا کئی و ای دیوان فلسفه و جریان چیه به من گوشک بود که ای جمع صالحین و اولیاء و انبیائی هرچی الله اولیاء الله بر روی زمین بوتا دنیا تا همانی جمعید انبیاء جمعیتند و ای تخت نشین انسان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که آئی گرد آگرد تمام انبیاء و اولیاء و صالحین جمعید و ای مجلس جمعیت یایگ و جنبوگ حکمت علت اشیئن ای تمام اولیاء و انبیاء پیغمبر اسلام علیہ السلام دربارہ حاضر بودتگند منصور حلاج عذر خواہی بکنن چه رسول خدا علیہ السلام بخاطر آ کلمه ای که پیغمبر شریعت تا ظاہرن آ خلاف ادبت چه آئی زبانہ سر زدو ای تمام جمع بودتگند منصور حلاج آ بی ادبانہ ای کلمه عذر چه رسول خدا علیہ السلام بدو معنی الحقی که منصوره گوشتگد شریعت اسلام آیا به این عمومیت به منصور اجازه ندن بگوشی؟ اشیاء اسلام شریعت گستاخی حساب کتا. رسول الله محمد اسلام صلی الله علیه وسلم اسلام پیشوائے تعلیمات گستاخی و بیدبی حساب کتا، ولو در حالت ای عذر هم ببی و منصور هم بوتی سزای عمل هم در دنیا قانونا رسی نگو اعدام کنگو، اما دوباره ای اولیاء و صلحاء و انبیاء جمن شفاعت کنن رسول الله علیه السلام خدمتا واجه درباره منصور عذر لوٹن که واجه معاب بکن در گزر بکن، تو ای خلاف شریعتی که منصور دفع دراتا ببخشیتی رسول خدا علیه السلام. گرچه جریان جریان وا بی عزیزان، ولی اذا ای استفاده چون ای واب معید به آیات هست، بعض آیات تایید بوتا مفهومی که گستاخی و اهانت نسبت به احکام خدا و شریعت جناب مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آیات گوشته، قرآن روایات گوشته، حدیثان گوشته که همه مهلکی مرزین که انسانا به فرتگاه نابودی بار تو حلاک کن. ادب نسبت به دین، نسبت به احکام دینی، نسبت به معلمین دین، نسبت به علماء، انبیاء، صلحاء، شهداء، صالحین، بزرگان و انسانهای قابل احترام در دین اسلام، ای یک اساسی بحثی در دین مبین اسلام. هر کی گستاخی کند اندر طریق، ماند اندر وادی حیرت غریق. از ادب پر نور گشته این فلک، از ادب معصوم پاک آمد ملک، شد ز گستاخی کسوف آفتاب، شد از عزیل ز جرات رد باب. مولوی فرمانی که هر کسی که در راه خدا یک گستاخی بکن، آخر آیی در حیرانی و سرگردانی وادی و جنگل و بیابان تا غرق بی تو سرگردان بی. اگر شما گندی این نظام عالم برپائیں بر اساس ادب برپائیں، اگر خورشید نورانی کتا اللہ تعالی بر اساس ادب و اطاعت نورانی بتا، وقتی که انسانیت که ای کائنات سروری و آگاهی ید یک بوتا نافرمانی اختیار کند و خدای ذوالجلال قیامت برقرار کند که پیغمبر فرمائی اللہ ذوالجلال قیامتا یعنی سور آوازا برای شرار الحلق بدترین انسانانی گوشی رسینی و تی اللہ اللہ کنو که بندیانا خدا پیسرا موت دنچ دنیا بار تاکہ نفخ سور اسرافیل جگر خراشین دل ترکینو کی زہرک ترکینو کی صدایا اللہ ہے ایماندار بندہ مشکل آ. وقتی خدا ذوالجلال بر مبنائے بے ادبی انسان آ ان وقتی کی دنیا تا یک نفر اللہ اللہ گشو کی باقی ممانی، آ وقتی سور دمی آبادی لحظے ایک از شمس و کورت یہ خورشید بی نور بی درہم پیچھے گی. مولوی فرمانی که از ادب پر نور آمد این فلک، از ادب معصوم و پاک آمد ملک. اگر وقت وقتی خورشید کسوف کن تو در عین روشنایی روز تاریکی شب شما احساس کنی یک نو تعلیمی خدای ذوالجلالی دهن. حالا از دیدگاه عالم طبیعی طبیعت شناس آی علت در میان افتادن خورشید ببید یا زمین ببید حائل بودن ببید تو کسوف بیه آی علت کار نداری، ولی علتا یک آفریننده ای هر علتی هم علت و سر هر سببا مسببی ها. اسلام خیلی از مسائل طبیعی که ثابت شده اند و صحیح اند آیانا تاکید کن نه که نفیش بکن. فرقش این که دانشمند طبیعی غیر مسلمان آیانا فقط از دیدگاه نظام طبیعت چاری و طبیعت شناس مسلمان دانشمند علوم طبیعی مسلمان فیلسوف اسلامی پشت پرده تمام نظام طبیعت الله دست قدرت گندی کار فرما. به این خاطر بی که انسان یک کمی بوت بیه انسان قبل از تاریکی ظلمت قیامت تاریکی قبر در همه دنیا به خود بیه چوتی نافرمانی توبه بکن. بقول مولانا عزازیل که لقب عزازیل هزاران هزاران سال عبادت آباد که در زمره ملائکه قرار گرفتگا یک گستاخی در بارگاه الهی آیا رانده درگاه خدا قرار دا دعوای انانیت و خودبینی و عجب و خودفسندی آیا نابود کو در مقابل دستور خدا با اهانت و کوچک شماری برخورد کنگا اللہ فرمائی که آدم از سجده بکن گوشتی خدایا من وچه آتش و نورانی چیزی مشتعلی چیزی پیدا کنگ بودتا گو آدم چه خاک پیدا کنگ بودتا من چطور یہ خاک از سجده بکنو. به همین قدر اهانت و توهین و خدای حکم بی راه روی و نافرمانی هزاران سال عبادت آئی از بین رفت و آ بجایشی که عزازیل بھی مروچی به نام ابلیس یاد کنگ. بلعم بن باورای واقع شما بارهاش کده حضرت موسی علیه السلام زمانه معروفین عالم دانشمند که وقتی که آی عابد عارف اولیا صاحب اسم اعظم الله اسم اعظم علم داتگا با این نام هر دعایی بکتنی دعایی مستجاب بازی گوشم به سبب دعای بد که جنین مکر سببا بر لشکر حضرت موسی علیہ السلام دعای بدی کو که آم مغلوب ببن کافر غالب ببن خدایا آیا به ذلت خاک نندی تو برباد کو. ولی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانی که ای دانشمند بزرگ بنی اسرائیل که قرآن آئیے برای سوره اعراف آیے 188 دہا اعلان فرمائنتا واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منه. ای جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بر بنی اسرائیل و یهود مردم یهود آ شخصی که ما آوتی آیات داتا گتا نہ یک آیات بلکہ آیات اللہ تعالی آوتی عظمت یا انسانی کرامت و بزرگی ہے چن نشانی های بیشماری که آیه نداده گید قرآن با آیات تعبیر که نوشی آیتنا آیاتنا ما آیه و تی آیت های فراوان داده گید. برای هر انسان اشان جای تأمل که یه وقتی انسان به عنوان عالم مفتی قاضی واعظ اندیشمند نخبه جامعه دانشمند زمان نفس به اعجاب و غرور و به خیالات پوچ گرفتار مکن و الله تعالی خزلان انسان سرمایه شمشاد انسان در هر کارا که پیش رفته که اشیا خدای عنایت بزند و چه خدا مزید توفیق بلوتی. همیشه مولوی بعد از این جریانات بیان اشعار گذشته تا همه فریاد که از خدا خواهیم توفیق ادب بی ادب محروم شد از فضل رب. انسان اگر صالحی عمل توفیق رسی مغرور مبی چه خدا مزید توفیق بلوتی و الله شکر به جا بیاری. و ایدگه افرادی که جامعهی که به فساد و خرابی گرفتارن با خرابی عداوت داشته ببی، با خرابی تنفر ببی، بله با خود افراد و انسان ها عداوت مداری. آیانا انسانان مبتلا بزن کشا انسانانی هست که به فساد مبتلا بودتگن با خزلان مواجه بودتگن، توفیق خدا چشان سلب بودتا، خدایا شان دوباره تو توفیق شامل حال. بلان با اورا وقتی که برای مجلس درس نشت 12,000 نفر شاگرد او حوزه علمیه مدرس منی که تایی کلاس شاگردان فوق فوقی 10 نفران 15 نفران 30 نفران بزرگترین حوزه علمیه در این منطقه فرض بکنه 1,000 نفر شاگرد داری، تمام حوزه شاگرد 1,000 نفره. بلعن بن باورای مجلس درس تا تنها 12,000 قلم و دوات حاضر بود که بلعن بن باورای مطالب ارزنده علمی که آیی طرح کتن بیانی کتن املایی گوشتن شاگردان دیکته نوشتن آنو تی کاغذان سرا یاد داشت. فنسلخ منها قرآن فرمانی که آیا هنچکه یک حیوانی چه پوستی یا در لکوشه پوسته کشه آیی درخت چه ای آیتا میگان چه ای آیات چهار چوبا چه ایم دستورات الهی دائره یا آیا و تا در کش. مالک بن دینار فرمان تک آیی انسلاخ و در کشک چیا واضح گوشته دعا بر علی حضرت موسی لشکره جنین آئی فریب دا جنین دام فریب تا گرفتار ہو کسی طولانی ما بلانا داری میں ایک قصہ بیان کرنا من اشاراتی کنو رو قصص الانبیاء وغیرہ تا ایک واقعات تفسیری یاد دکھو و بعضی کتابان در زبان فارسی موجود ہیں البتہ یہ کتاب ہائی کی قصص در فارسی یاد دکھا قصص الانبیاء کی بے فارسی نہیں سکتا بتا خرافات ہم زیاد پور رہے ہیں مواظب بھی کپاکی ہیں بری راست نہ حضرت مالک بن دینار فرمانی کہ آئی انسلاخ و نافرمانی اسی بو کہ موسیٰ علیہ السلام ماموریت دا تو برو مدین شاید شیس حضرت شعیب علیہ السلام وفات رند تو برو شہر مدین و دا مردمانا پادشاہ دیگر یہ حتی جا گزین بوتا بعد از شعیب علیہ السلام وفاتا تو برو ای پادشاہ نصیحت بکن بسوی خدا دعوت بید. بلعن بن باورا وقتی که اداره با این همه علم و عرفان و فضل و کمال پادشاه جاه و جلال و مال و ثروت و زرق و برق دنیا یا آیا ودنی مگا کشت و جذبی کو پادشاه تطبیق کو تو اگر منی طرف بیائے می دینا اختیار بکنے من ترا ودی پادشاہی ایک حصیتا شرکت دیں شریک کنو و ان قدر مال و ثروت شان تئی گا. حدیث آیا تا دو چیز انسان ہلاک کا یکی حب مال یکی حب جاہ. جاہ مانا ریاست بمیشم تعبیر پست و مقام یکی پست پرستی مقام پرستی انسان تباہ برباد کا. چه بسا انسان هاری که بخاطر رسیدن به بعضی پستهای پوچ دنیاوی آیا وتی سرمایه ایمان و دینا به باد دیا. و همه بین حب مال، مال محبت وقتی که یک سری تحب بنندی قرار بگیری عشق مال، آیا تباه کم به تباهی کشینی، نه حلال چاری نه حرام چاری، کم مکین سختی تنگی لقمیانی دهین لقمیانی تا که همیشه وارد یک کی کم بیوی برداشت کت نکن، چرا یه لقمه کم می؟ لذا ای دین راه تا منا ای چیز نرسی بلا دوباره گناه نی مگر رجوع بکن، چه گناه راه دوباره پول من نرسی، گناه راه من سیر بو منی شکم سیر بی. وقتی که پادشاه ایمال و دولت و ثروت و پادشاه هم تمه پست دا آیا بل اما هم تمه مال دا، ای بدبخت به خزلان الهی دوچار بوتو نه علم آیا سود داد، نه آیا عرفان و خانقاه پایدا دا، نه مدرسه و حوزه پایدا دا، خدای نظر لطف که چایی برگرده کفر طرفا برگشت را نعوذ بالله. بجاشی که پادشاه اسلام مسلمان بکن تو به اسلام و دین موسی دعوت بکن، وقت هما پادشاه گمراه دینی قبول کتو چه ایمان مرتد بونه اعوذ بالله خارج از ایمان. فاتبعه الشیطان و فکان من الغاوین، الله تعالی فرمانی شیطان آیه دنبال گیری کو، تو شیطان آیه رفیق بو آخرا به سرگردانی و گمراهی گرفتار و مبتلا بو. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهس او تتركه يلهس، لو اي مثال خدا فرمانی مانند کوچک کے مثال ہیں، بل ام بن باورای مثال قرآن کوچک کے داتا کہ اگر کوچک کا بار بلد دے یا ملد دے در ہر تو ہر زبانی درن تو الگی حسگا حساس کا زبانی لنج. علماء فرمانے کہ ارتداد آباد، بل ام بن باورا مثل سگ زبانی بیرون، یہ سگانی پیما حسیتی زبانی لنج، تو لبز لیتار چه ای زبانا لونجا تو همیشه مثل سگا حسیتی راه رفت. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، هر قومی که به می آیتان می حایتانا دستورانا تکذیب کن دروگ بندگر، آنی مثال هنچو شیع اللہ تعالی فرمانی فقصص القصص لعلهم يتذكرون یا يتفکرون، ای واقعات برای مردم بیان بکن ای محمد مصطفی علیہ السلام که خدا چیم بی نیازی خدایی. اگر نظری برگردی سالها سال اولیاء و عبادت گزار هزاران سال عابد مثل عزازیل ابلیس کن، هزاران صدها سال دها سال عابد بلا آما مرتد و کافر کن مثل کچکی مثال در قرآن عظیم. بهرحال شیخ منصور ابو حازم فرمانی که من به این نتیجه رسیدم که این جلسه بخاطر اشی تشکیل این که ای اولیاء و انبیاء رسول پاک علیه السلام خدمتا، ای گستاخی که چه منصور حلاج پیمی اولیاء یه دفع در حتگا آئی عذر چه پیغمبر لوتا، پیغمبر آئی معذور بداری تو ببچی. پس دین گستاخی خیلی مزنه عزیزان من، منصور یک مجذوبیه، یک عارف مجذوبیه در عالم بی اختیاری گشتی انا الحق. و حاکم وقتا ادام کو و در همین حال هم گشتی اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیات فی حیات. ولی ارزون کو که دین تها گستاخی چی ایوابا استدلال نبو گئی، بلکه قرآن عظیم استخفاف معاصی و گناهان کوچک شمارگا و تی اشتباها اشتباه تلقی نکنگا، بلکه وتی ناصح و نصیحت گرا مذمت کنگا، بزرگترین خطا قرآن و حدیث قرار داتا چشی مسلمان باید بر حذر بگی. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ وتی سلسلے موعظتا حدود یک ساعت و نیمه یا دو ساعت و نیمه موعظه داری تحت همی عنوان استخفاف المعاصی. یک مرحله فرمانی ارتکاب معاصی ہیں که یکی گناه کند ولی زایی گناهی اشیا امید ها مروچی باندا بیگاهی ساعتی دو ساعت یک مهران توبه، یک درجه دیمتره وقتی که دل سیاه تر ری چون گناه به منزله زنگ انسان آینه قلب سیاه کنه روز به روز. وقتی مردم توبه مکن، توبه مکن، پشت سر گناه بکن، پشت گناه است، پشت گناه بکن، آیه قلب سینه آینه سیاه تر. ایشی هم شما بارها اشکتا، هر گناه زنگی است بر ملات دل، دل شود زین زنگ ها خارو خجه. کلا بل رانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. الله فرمانی که ای انسان های نافرمان که به هیچ نصیحت آشان رام نبا، برعکس نصیحت گرام زمت و ملامت کنه. آقا چه شراب خوری دست نکشی، چه فحشای دست نکشی، چه قمار بازی دست نکشی، چه سود خوری دست نکشی، ولی اگر قابل مذمت نه، ولی فرض کنی اگر من نوعی به عنوان احساس وظیفه باید ایشی حرمت بیان کنو، ای اعمال حرام بودن بیان بکنو، آ وقتی در تمام شهر سر صدا فریاد پیچی که مولوی پچی ای پن بیان کن. واو بدبختی به حال من آروچیه که من گناه بگندو و به سمع من برسی و منی زبان سالم بری من آیا بیان مگنم. و تو بجایشی که چه من انتقاد کنه بیا منی پادار ببوس، اگر او تی زندگیت لازمه، اگر او تی حیات لوٹه، اگر چه قهر خدای ترسه، اگر نلوٹه خدا زلزله تی سر بیاری، اگر نلوٹه آسمان ستاره سیرت تی سر بکبند، اگر نلوٹه چه آسمانا سنگ تی سر نازل ببی، اگر با زلزله و بادهای طوفان نلوٹه مواجب بی، با عذاب علیم خدا در دنیا و آخر درسوا لوٹه مبی، شکر بگیر که یک نفری هست حق گو حق بیان کن تابال بیایی کوشان بوسه بده. حضرت ابو منصور حازم رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ من دیما رفتوں یہ جمع تھا، رسول اکرم علیہ السلام تخت سرا تشریف فرمایا، قبل از اشی کہ بحث شفاعت منصور مطرح بھی موسیٰ علیہ السلام بلند بو رسول خدا علیہ السلام دیما اشتاد وشتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گشتہ تو اعلان کو تاک علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، یہ روایت مشہوری به حضرت علیہ السلام نسبت دیا گوتا کہ حضرت فرمانتا بنی امت عالمان مانند بنی اسرائیل انبیاء پیغمبران. بنی اسرائیل تہا قبل از میں پیغمبر آ پیغمبری دیگر رفتا دیگر نبی مبعوث بوتا، رسول مرتا آئی پشت سرا نبی، حتی که مطابق ہمائی کتاب این نبی رسول کتاب برا مردم بیان کتا، من خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بعد از من خدا پیغمبر رہ بداتی عمر ابن خطاب نبی بود دیگر، بلی بعد از من نبی نہیں. حضرت علی فرمائی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی او کما قال، اے علی تو من بتبو کرو گن تراؤتی جانشین کن گن تو ناراحت ہے، ناراحت مبو تو منی ای جانشینی در ای جنگ مرو گن ای جانشینی تا ہما تو رہے کہ حضرت موسیٰ بکوہ دور رفت و تی پیبرات نبی و تی جانشینی کو تو ہم روگوں بے جنگا تراؤتی پشپد کے نگو اہل مدینہ سراب جنگ تبوک روگوں، ناراحت مبوک تو شیطو منواجا درمیان جنینان و چوکان و کودکا لگے مجاہدان بے جنگ روگا، نا تی شان کسر نبو اگے کم نبو اگے، تی مقام بلندے تو نبی جانشین بو اگے دارم پیغمبر روگے، اشار مدینہ تو جانشین پیغمبر جانشین موقت ہے در غیاب پیغمبر، ہنچکہ حضرت موسیٰ بطور رفت حارون ہو تی جانشین کو منترہ ہو تی جانشین کے نگر رہو گو برای جنگا، ولی تذکر دا کئی مردم بزانی کے بعد از من نبی نیست، من آخری نبی و بعد از من در ہر مقطع اللہ تعالی منی امت علمایا علماء حقگوی پادکان، علماء راسخین فی العلم پادکان، توفیق شدن که از روی قرآنی که بر من نازل بودتا، از روی احادیثی که من بیان کتا، هموارا مردم از گناهانی گناه بودن و از نیکیانی نیکی بودن آگاه کرن، مردم به راه دین دعوت دین. حضرت موسی سوال کن ای جناب محمد رسول الله صلی الله علیه ما و سلم، تو ای فرمایش کتا، تو ای ادعای و تی ثابت کت کنه که تی امتانی عالمان هنچین شخصیتی انت مزنی علمی که آیا مانند انبیاء بنی اسرائیل باز مزنی تعریفی، آیا تو کسی اچو تی امت عالمان پیش کت کنه که من گرایی چند کلمه گفتگو و مناظره بکنم؟ اگر واقعا تی ای فرمایش به موقعی فرمایشی تو یک عالمی چویت امت عالمه برای من معرفی بکن. نبی علیه السلام توارکو ابو حامد کو جائے تو امام محمد ابن محمد بن محمد ابو حامد الغزالی توسی صاحب کتاب معروف کتبهای عدیده ولی کتابی که بسیار معروف انتی کی یا سعادت و احیاء علوم الدین، امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کنیت ابو حامد، ابو حامد بیا امام غزالی بلند بو حاضر بو نبی علیہ السلام خدمتا، موسیٰ علیہ السلام خدمتا، واجہ فرمائی کہ یکی چما عالمہ منی امت ہے کہ مثل انبیاء بنی اسرائیل اشی ہیں، امام غزالی توسی ہے مشہد ہے گفتگو بکن بارین تر انداز معلوم بی که منی گوشتگی حبر چه انداز راست. حضرت موسی علیه السلام یک سوالی کو آجا سوال مطرحی کو امام غزالی، امام غزالی ده جواب دا، یک جوابی تی سوال ایشی ہیں، دومی ایشی ہیں، سومی ایشی ہیں، چارمی ایشی ہیں، پنجمی ایشی ہیں، ششمی ایشی ہیں، ہفتمی ایشی ہیں، ہشتمی ایشی ہیں، نہمی ایشی ہیں، دہمی جواب ایشی، جواب برابر تھا ولی مناظرہ علم تہا مناظرہ جائے سخن ہے، موسیٰ علیہ السلام اعتراض کو کہ من ترا یک سوالی کو تو یک جوابی بداتی، پرچہ یک سوالی مقابلہ تو دہ جواب دمنا، تی جواب معقول نہ ہتا، تی جواب منطقی از ای جہتا نہ ہت کہ من یک سوالی ترکو تگا تو یک فاسخی بداتی ہیں، تو پرچہ یک سوالی یک پرسشی جواب با دہ فاسخ دا. امام غزالی عرض کو کہ وجہ گستاخی معاف، اے موسیٰ علیہ السلام گستاخی معاف کو، اگر منی سرائی اعتراض تی واقع و ثابت ہیں کہ پرچے یک پرسشی مقابلے من چندین جواب داتا، گورا ہمیں اعتراض من تیسر ہم کرو، پرچے وقتی کہ اللہ عزوجلالہ ترا کوہ تورا جس کو ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ایتی راسی دستا ای چی طرح راسی دست تو کہیں یعنی عصا، قال ہی عصا یا خب تائجاتی جواب کاملا کہ تو گوشت کہ اے اللہ شی من عصائیں، تو پرچے بھی ہمیں قدر یک سوالی اللہ ترکو تو ہمیں یقین جواب کے بوش ہے اے اللہ شی من عصائیں، پمشیہ تو پرچے اکتفا نکو دیم ترہ پرچے گوشتیت کہ اتوکو علیہا و احش بها علی غنمی ولی فیہا معارب و اخرى، تو پرچے وہ دست سے چار جواب دان اللہ تعالی، موسیٰ علیہ السلام ملزم لا جواب، یعنی اگر چنانچہ وہ ذاتی آپ دو سے چار جواب دے اگر اللہ پاکا غیر منطقی نہیں اور منی جواب ہم غیر منطقی نہیں، پرچک گاہی برا ایک مسئلہ روشن کا نگا سے چار توجیح کا نگا لازم ہے، سے چار جواب لازم ہے، دہ جواب لازم ہے، اگر منی سرا ای ایرادی گره ای ایراد اولا تی سرا هست. موسیٰ علیہ السلام روب کو بطرف رسول خدا علیہ السلام و فرمائن تی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعا تی فرمائش بجائن فرمائش تو گتا واقعا تی امت تہا علماء حسنک آمانند انبیاء بن اسرائیل. ولی هیچ وقتی عالم بوتی علم مغرور بوگنه لوتی وقتی که شیطان بوتی علم بجای مغرور بو که خدای ام جوابی لگید اللہ عز و جلال جل علا شان ہوا رانده درگاه قرار دا بل ام بن با اورا با علم و کمالا با آدر جرس با بدبختی گرفتار بو. و مولانا فرمانی که سد هزار ابلیس و بلام در جان این چنین بود است و پیدا آنهان. تانا یکیم بلعن بن باورا و ابلیس نهیم که بعد از علم و عبادت و زهد و تقوی و گمراهی طرف آرفتگا. من شیخ صنعان واقع چمن تو قطیرا یاد داشت کتا گا و تی ذهنتها کہ حضرت نیشاپوری بیان کو تھا کہ 50 حج آباد عمرہائے بے شمار آباد ہزاران مرید آباد بلختر ترسائیہ مسیحیہ در ایک مسیریہ در روم گرفتار بود تو آخرہ مشروب خور بود. عارف و عالمی کے ہزاران مرید پیشوایت دخترہ وادار کنائیں مشروب بارد زنار گراب کن و کفر و ارتداد اختیار بکن. آخرا نگوشتی و تا پچی به من نده گوشتی انگرد شرطی ها گوشتی موت ایمان تر داتا تمام چیز داتا گندی چی تو منی نیمگا دیگه شرطی انتظار ہے گوشتی تا یک سالی خوکان میگام بچارین تا یک سالی خوکانی چوپانی آبادین بکنه می بازار با همه اصایی که منبر و محراب تها پند و نصیحتی بیان کو وقتی که خزلان الهی سی سرایات امتحان خدایا همه اصایی دستا گندگو بیابان تا نصرانیانی خوکانی رمگی گونن تو شپان کی کنگن چاری نگی. ولی آدور فهمیده انسانا فرق وقتی یک انسانیش بدیتی یہ پیمی حالتی آئی سرایاتا زانتش که یک گستاخی سببا چه خدای جانبا یک ابتلا و بلایش سر آیاتا آئیش بجایشی که تز بکنه آیا عیب بچنن برا آئی دعای خیرش بود. همه مریدانی نصیحت کو هرچی گوشگی یا گوشتش دیستش نه هنو قابل هدایت نه. مریدی برگشتن دوباره کعبه یا ربتن سر به سجود کفتن چونگو برگشتن به منطقه روم سر به سجود کبتن مدتها فریاد زاری کو اے خدا اشی سریه یا مارا تی دین فیض رستا اشی یہ اروم آیا گرو چی عرفانا مارا ہے میں سینہ یا روشن کتا میں رو چی تی لطف چیشیا برگشتا بشاد یک نخوتی سببا کبری سببا اے خدا شیئے دوبارہ ہدایت ہوئے اللہ ہدایت دا بادن. قصہی طولانی ہے مریدان بادن جس کو کہ وجہ تو پرچی مصیبتا گرفتار بوده گوشتی ما شما وقتی که روم ای شهران تار روانه تی هر کجا ای کلیسایانی سرا که نصارا بجای اللہ پرستشا صلیبا پرستش کو ناقوسش بسدائیا ما شما ایشانی سرا که گزر کو یک برا من دل توکا در مقابل ایشان یک نوع کبری پیدا بود یک خودبینی پیدا بود یک عجب خودپسندی انانیتی پیدا بود که من این تصور پیدا بود که من گوش که ما چقدر خوبه چینچو علم چینچو عرفان چینچو فیض چینچو کمال اشانا بچا به چه خاری و ذلت گرفتار. لذا عزیزان مقصود اشی این که انسان وقتی یک انسان یا حد در ظاهری ابتلا و مرض گندی کوره گندی معلول گندی کر گندی معذور گندی اتفاقا این هفته بهزیستی هست نامی که دستنی کاغذی مسئول محترم اداره وزیستی ہے اسلام تعلیم ہے کہ ان شما وقتی که دروتی مجامع بازار و کوچه و ملکانی تا رستایانی تا نابینایی برخورد کنی یک انسانی که به جسمانی بلائی مصیبتی کم و کسری کاستی گرفتار ہیں معلولیں، لنگیں، لچھیں، گونگیں، نابینائیں، کریں، با ای مواجه و دوچار بی رو برو بی مرام جائشی که شما ای کلاگ بزوری مرد چی بازی عادت چیه کلاگی زوری ای بیچه براره لنگ براره کور توگو محبر کن بابا نترسه تو یه ودی کلمه گوشه کمی ودی خدای لطف برگردی خدای غضب بیتی جند سراتی چمان کور بکن تی پادا لنگ بکن تی دستا لوچ بکن همی عیبات ترام بده لذا اسلام تعلیم ای وقتی که مردم ای پیمی شخصی گندی معلول گندی جامعه ضعیفی گندی ضعفا فقرا گندی بجایشی که آنا تحقیر بکن آنا حقیر بزن الله شکر و قلب تا بجا بیاری خدایا قربان بتی نعمت که تو منا عافیت عطا فرمائن تا تو توانتا جا منا هم بی مصیبت مبتلا بکنه بل تو بود فضل کرم منا صحت و سلامت داتا و با ای خالا شفقت بکن دعای خیری بکن ای خدا شیعه هم شفا بکن الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفسیرا یہ دعا یا بانی بل چوشی بانی کا ائی بش کن تو بفهمی کہ یہ مرد من سرا دعا وانا کہ شاید بہمی دعا وانا گا ہم ائی دل بکودی تو ناراحت بھی خدا ناراض ہے لذا بر یہ پہمی ضعفا شفقت بکیں امریکہ از اداره دیگه بوده واقعا قابل تشویق هست وقتی نیست یادداشت من دیگه بود وقت تمام بوده مناطق ما هم نیمه تمام بکنه دو نیمه ولی خدماتی که اداره بهزیستی چابهارا ارائه داد طبق لیستی که به من نوشتگی اگر ای پین بوده واقعا قابل صدها شاباش و تقدیر و عنوان هم بوده که یک بخشی از ای کمکا به وسیله کمک های مردمی به این قشر آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه کنه بوده امیدواری که اللہ تعالی جل علا شانو مارا چه آفات جسمانی چه بیماری های ظاهری و باطنی حفاظت بفرمانی همه به ما وقتی که جسمی ظاهری بدنی بیماری مردم گندی شادان ما بی کسیه شگانی مجا آئیه باطنی بیماری یکی گندی یکی بی نمازی گندی یکی مشروب خاری گندی یکی معتاد بودن گندی یکی بدن فساد گرفتاری گندی بنندی گوشیتا خدای دربارا فریاد بکن زاری بکن خدایا یہ فرد تی پاکی پیغمبر امتی ہے همان نبی که آدارای قلب شفیق و مهربانیت رحمت للعالمینت که آئی بر مورچگان رحم فرمائند آئی فرمائند که خدا من امت هیچ فردی جهنم رحمت ہے اے خدا یہ میں برادر مسلمانی که مروچی باری چه عملی سبب بتائشیه مروچی به ای گناہ مبتلائیں تو ہم چکو مارا چی گناہ دور داشتا اے خدا مارا و تی راہ سراب استقامت عطا بفرمائند و میں ای عزیزا یا ای عزیزان که به ای گناہ معاصیہ مبتلائی آیان ہم توبہ نصیب بفرمائیں تقاضای انسانیت اشی ہے لذا وقتی که انسان با ای طریقہ بر اثر تعلیمات اسلامی و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وجود نازنین صفت تزکیہ تزکیہ شداوی ارزم کت کے برائے آئی چی دنیای تمہ دنیای مال و ثروت تمہ حق آئیو تنیمگا کشف کنا آخرت منزل آبادی خاطرہ شد و تن که هیچی تحملش کن بلکه در مقابل زندگی دنیا آخرت زندگی برای چنان لذیذ بی که اگر ملک الموت دروازه دپا بگندی که منی گذشته جمعه ما آخری کلمات همشه تا مثل مولانا جلال الدین رومی بی مثل مولانا حضرت امیر حمزه بی مثل حضرت سور حلاج بی مثل حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب بی مثل سارے اولیاء اللہ که چون عاشقانه در را خدا جان دیان و مولانا جلال الدین شما عشقو که دروازه دپا اسرائیل دی جمع جهنیا ولی آوا جہا جایا یہ دی آئیے چم عاقبت بینی باز تھا یہ اسلامی عظیم الشان مربی و فیلسوف کہ در مکتب رسول خدا علیہ السلام تزکیہ بودگا حضرت رومی رحمت اللہ علیہ سما پین کہ شما عشقو با چه محبت آمیزی الفاظ ملک الموت و تنی مگا زدر فراخانی تواری کا پیش ترہا پیش ترا جان من پیکدار حضرت سلطان من جلوتر بیا جلوتر بیا، اے منی جان، اے منی روح و جان و نفس، ترا منی سلطان و واجہی اللہ ہے، پھیکے تو منی رب تاثرے تو، یہاں تک منی نمغز تر بیا کہ من مشتاق آئی دیدارو. وقتی کہ انسان آخرتی انسان بھی، ہم چکے گزشتے جمعہ ہم یہ آیت وانا گبو کہ مل حیات الدنیا فی الآخرت الا غرور، یہ زندگی دنیا در مقابل آخرت ایک فریب ہے. لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ اعلان فرمانی کہ اے مسلمین، اے مردم، بچاری یہ زندگانی دنیا ہے، زرق و برق و تمہ و جاہ و جلال و مال و ثروت، دنیا و پول و دولت شمارا فریب مدیا، و شیطان فریب اندہ شمارا ہوتی دام فریب تا گرفتار مکن. ان الاخرت لہی الحیوان، یقینا حیات خوب زندگی ہے، بہتر آخرت زندگی. اللہ ذو الجلال جل علا شانہ مارا ابناء الاخرت قرار بدنا. حدیث آیا تھا کہ لا تکونو من ابناء الدنیا، اے مردم، ابن الدنیا مبی، فرزندان دنیا مبی، دنیا طلب بے قیمت آخرت مبی، کہ آخرت بخاطر دنیا بباد بدئی، بلکہ ابناء آخرت بھی یہ دنیا تاسائے بکری، کارہائے فردی، اجتماعی، دنیاوی، سیاسی، اجتماعی، مذہبی، تمام بر مبنائے اندیشہ و تفکری ببکے شمع آخرت زندگی سازندہ و آباد کنندہ ببا. و یہ دنیا تا وتی اختلافات طبقاتی و برتریہائی نجادیہ یک سرا فراموش کرے، کونو عباد اللہ اخوانا، لا تحاسدو، با ہم حسد مورزی، لا تباغزو، بغزو کین ورزی دلانتا نسبت به مسلمانا ہم دیگر مداری، لا تدابرو، پشت به هم دیگر مکنی تو قهر و زهر مبی، کونو عباد اللہ اخوانا، درو اللہ بنده ببی و برادرانا زندگی ببی، بر مبنای محبت و نص و خیر خواهی هم دیگر ہے، اگر یکی اشتواهی گندگ بو آیا نصیحت و خیر خواهی بکن، و چوتی ناصح و نصیحت کننده نصیحت طرفا گوش بده، و بعد مبری تو ناراحت مبی. خدایا بوتی عز و جلال مارا جز بندگان مقبول قرار بده، مارا جز انسان هایی که ابناء الاخرت قرار بده، مارا چه ابناء دنیا قرار مده، اے خدا میں دنیا یا آخرت آبادی وسیلہ قرار بده، دنیا و آخرت زمین و آسمان فتنیانا میں اس طرح دور بدار، و مارا دنیا زندگی تہا آخرت توشگا فراہم کرنے کے توفیق عطا بفرمائیں، میں مهمات دنیا و آخرتا کفایت بفرمائیں، اسیران در بند ظالمان رہائی عطا بفرمائیں، مسلمین در سراسر دنیا مسلمین مظلوم چه دست ظالمان چه شکنجگران دستا پیروزی و کامیابی عطا بفرمائیں، مرزهای اسلامی حراست بفرمائیں، مسئولین جهان اسلام بخصوص مسئولین جمهوری اسلامی، مسئولین خدمت گزارا توفیق خدمت بیشتر و روز افسون برای اسلام و جامعه اسلامی عطا بفرمائیں، میں مسئولانی قلوبا نسبت بما رافت و رحمت و شفقت عطا بفرمائیں، میں روب و حیبتا بر اثر بر مبنائی میں اجتماع و اتحاد و اتفاق در قلوب دشمنان ما پیدا بکن، بوجود بیا و آنی قلبانا و آنی پایانا متزلزل قرار بده، و تی باران های رحمتا ہم آپ ان کے تو بعضی نقاطا عنایت فرمائیں، تگا ہر کجا خشکی منطقی نیاز مندی منطب باران رحمتا تیگا، اے خدا بوتی باران های رحمتا سیراب بفرمائیں، خشک سالی قحط سالی چھ دنیا برطرف بفرمائیں، و تی رحمت های مادی و معنوی ہمیں سرا نازل بفرمائیں، میں قلوبا میں مجامع با ہم دیگر روز بروز انسجام و اتحاد و اتفاق و وحدت بیشتر و روز افسون قرار عنایت بفرمائیں، آیانی کہ میں دینی کو دنیاوی جمعانی تا خلل و تفرقہ و دو دستگی پیدا کرنے گئے و شکست بھی وجود یار گئے تلاش تہایا اگر قابل ہدایت نہ نابود و نابراد بفرمائیں، آیانی کہ علیہ ما در صدد توتیا و نقش چینیت آنی نقشیانا با آنی جندہ منقلب بکا، و آیانی کہ بر علیہ ما بتدبیر و مکر و هنر و فکر و اندیشه مشغولند که علیه ما چه فکرهایی بکنند که ما را در امور دین و دنیا متضرر بکنند، ای خدا آیان یا بوتی جندان چنان پریشان حال و گرفتار بکن که آیان به فکر وقت مبتلا ببند تو به فکر کتمه کنند، عاقبت میں تمام امور بخیر بکن، تمام اموات مغفرت بفرمائن، میں آبا اجداد امهات گذشتگان از دنیا رفته یا که با ایمان رفتگان آن قبران پر نور بفرمائن، و میں زندگی دوست احباب محب و تمام مسلمین در راستای اسلام قدم بردارگ توفیق، و میں آن جان و مالات آفات و بلیات حراست و حفاظت بفرمائن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الحمد لله، الحمد لله المتوحد بجلال الكمال تمجيدا وتحميدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له معينا ونصيرا. أما بعد، عباد الله، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الآخرة لهي الحيوان، وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، مالك بر، الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد للقوم الظالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور، أخرجنا من الظلمات إلى النور. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.